засніженому місті зорі чисті, думи чисті. За годину до півночі ми зіткнулися очі в очі. Як на денці в подарунок нам з тобою дав притулок. Змерзлі почуття вітали, мов лілітки теплі стали. Новорічна.